घाट पे अब मेरा लिखा ले बीच में ही बसी है आगे बढ़ा दे आगे बढ़ा दे लिखा ले बीच में ही फंसी है आगे बढ़ा दे।